radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 438 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casament independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta al bo i millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, que avui arriba a la seva edició 438. Avui us volem oferir un programa d'allò més especial per a la Diada del 25 de novembre, Dia contra les Violències Masclistes. I per això comptem avui amb la presència de la Mar i l'Anna, de la plataforma Vallès Feminista, que ens venen a fer la lectura del manifest amb motiu d'aquest 25N i ens informaran també dels actes que han programat per aquesta Diada. Molt bona tarda, Anna, molt bona tarda, Mar, com esteu? Bona tarda. Hola, molt bona bé. Tarda. Molt bé, vosaltres? Molt bé, la veritat és que amb molta il·lusió per tornar a fer un bon programa i la veritat és que una mica nervioses perquè vingueu, que la veritat és que no estem massa acostumats a que vingui gent amb motiu d'una dia tan especial com aquesta i molta il·lusió la que ens fa. Encantades. Les claus a la mà, la caputxa posada, el pols que va accelerat i els passos també, la nit i els carrers buits, el noi que acabes de conèixer i el camí cap a casa seva. La sensació d'imprudència pel que pugui passar, pel que podria passar, pel que de vegades passa. La teva mare dient-te, vigila. La notícia de la setmana passada d'una violació quan ella tornava sola. Un WhatsApp a l'amiga tot just després de tancar la porta amb clau. Et sona? Us sona? Ho tenim gravat a la pell. Les dones ho tenim gravat a la pell. Des de petites ens han ensenyat a tenir por i a conviure amb el terror sexual. A sentir-nos segures només si estem a casa, que és el lloc on ens volen relegar pel sosteniment d'aquest sistema capitalista i patriarcal. Les notícies que llegim, la por que aprenem a tenir, els comentaris que es fan al nostre voltant. Hem après a conviure amb la sensació que en qualsevol moment podem patir una agressió, que si sortim de casa, a la nit i de festa, ens poden drogar, ens poden punxar, ens poden agredir, que si tornem soles a casa, ens poden violar. Com és que segueixen vives aquestes pors? El terror sexual segueix present pel sistema capitalista i patriarcal que permeti normalitzar la violència masclista, que fa que l'educació, els mitjans de comunicació i l'ordre familiar sostinguin un relat d'indefensió i submissió. Per fer front a tot això, des de Vallès Feminista diem fort i clar que juntes farem caure la por, ja que només així podem plantar-li cara a tots aquells que ens volen sotmeses. Companya, allò que et passa a tu també em passa a mi, també ens passa a totes i la culpa no és nostra. I sabem que juntes som més fortes i cada vegada estem més organitzades. Hem transformat la por en ràbia col·lectiva i la treballem cada dia teixint xarxes de suport entre nosaltres. Perquè sabem que la nostra seguretat no depèn dels cossos policials, de les lleis o d'un sistema judicial patriarcal injust. La nostra seguretat depèn de les companyes, les veïnes, les amigues i de les comunitats i aliances feministes que construïm dia a dia. Som hereves de totes les que ens han precedit. Estem organitzades arreu del territori. Som les que ocupem places i carrers, les que donem resposta a les violències masclistes, les que fem els nostres barris, pobles i ciutats siguin més justos i més vivibles per totes. Organitzem-nos per ser més. Sortim al carrer perquè cada vegada que toquen a una companya responem totes. Organitzem-nos per tu, per mi, per nosaltres, per les que ja no hi són. Perquè sabem del cert que només juntes farem caure la por i serà aleshores quan podrem començar a viure una vida lliure de violència masclista. Organitzem-nos perquè mai més cap companya hagi de combatre sola la por. Organitzem-nos fent xarxa, generem comunitats que responguin davant les agressions. És per tot això que aquest 25N participem de les convocatòries, manifestacions i actes per mostrar el rebuig a la violència masclista i tot el sistema capitalista i patriarcal que l'empara. A Sabadell, manifestació a les 18:30, sortida des del carrer Bonavista. A Terrassa, manifestació a les 19:30, sortida des de la plaça dels Drets Humans. És una marxa no mixta. Sant Cugat, manifestació a les 19, sortida de la plaça Lluís Millet. Barberà del Vallès, reflexió sobre les violències masclistes i lectura del manifest, a les 18, a la plaça de la Vila. Castellà del Vallès, roda de premsa en relació al Dia Internacional contra les Violències Masclistes i a les 17:30 al local de la CUP. Ripollet, concentració i lectura del manifest del 25N més performance a les 17:30 a la plaça del Molí. I a Rubí, el dia 26, a partir de les 10, hi ha jornades pel 25N. Perquè si ens toquen a una, responem totes. I sabem del cert que serà només juntes que farem caure la por. Molt bé, fantàstica aquesta... aquesta intervenció per part de Vallès Feminista amb la lectura de, del manifest i la convocatòria de tots els actes amb motiu de, del 25N. Moltíssimes gràcies per estar avui aquí. Sí, moltes gràcies. Res, un plaer, un plaer. Molt bé, doncs què fem? Anem a parlar música? Sí. Sí, us sembla bé? Sí, el problema ja que posem música de tant en tant, doncs som-hi. Sí, encara amb la pell de gallina, de tot el que, han dit i tot el que han aportat les companyes. Molt bé. Doncs mira, si anem amb música... avui ja veureu que la gent del programa ens hem currat un programa també... Pues... Sí, tots, no sé si tots portem música, com a mínim la veu principal, que seran dones, no? Sí, si no tota la banda, i com a mínim, la, o si no, la temàtica. Sí. No, la temàtica de la lletra. Sens dubte. No? Molt bé. I què, comences tu amb una... La primera bala, la primera bala és per a Liliana Felipe, compositora, pianista i cantant nacionalitzada mexicana d'origen argentí. La seva obra es caracteritza pels seus forts assenyalaments i crítiques a l'autoritarisme d'estat, a la hipocresia, a l'església catòlica, al tancament mediàtic, la desigualtat, el racisme i l'espacisme. Aquest tema el vull dedicar molt especialment a la Noé, que tot i no poder ser avui aquí, ens ha ajudat molt a fer que aquest programa sigui tan especial. La Noé va tenir la pensada i va contactar amb les companyes de Vallès Feminista i des d'aquí li donem les gràcies, li enviem un fort petonet i li dediquem aquest tema. Molt bé, portem... Noé. Gràcies, Noé, molt bé. Sí, sempre present. Us portem un tema fantàstic extret del seu àlbum Trucho del 2005 i que s'anomena Les Histèriques. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, bolleristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja, no me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria, ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo, las histéricas son lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G. Tremendo. No sé si ponerle punto final o ponerle punto G. És boníssima, brutal, brutal. La veritat és que la vaig descobrir fa poquet, aquest temazo de Liliana Felipe. Espero que us hagi agradat. Eren Les Histèriques. Corteta i contundent, eh? Sí. Bueno, per dir hola. Mm-hmm. Molt bé, seguim amb més música, seguim en primera ronda. Ara és el mestre Tecles que tira la seva primera bala. Doncs mira, me'n torno cap a London. Ja hi vaig anar... Fa uns programes, la setmana passada no vaig venir, això és raro per mi, eh? Quasi sempre... I per nosaltres. I per vosaltres, no? Us vaig escoltar en diferit. Però bueno, en un dels últims programes que vaig venir vaig portar una cançó que en aquella ocasió anava... Són les Nas and Ella, no? Aquest duo de Londres, i vaig portar una cançó que l'hauria pogut portar avui, ho vaig fer malament, perquè tenia una... d'aquest duo pel Foli Seitan, la cançó a favor del veganisme, I una altra que era molt de, pel 25N, no? Que era la que vaig portar, es deia No, la cançó es diu No, i entre parèntesi, no significa convèncem. No? O sigui, no és no, i no quan t'entic no, no, això no intentis convèncem, ja t'he dit que no i ja està. No? Però bueno, com que aquesta ja la vaig portar a l'anterior programa, avui sí que porto la cançó del Foli Seitan. Foli! Que és una secció que porto cada setmana, que porto una cançó, la temàtica de la qual va sobre el veganisme o l'alliberament animal o alguna cosa així. I en aquesta ocasió porto una cançó que es diu We are the enemy, nosaltres som l'enemic, nosaltres com l'espècie humana, diguéssim. I extreta del mateix disc que l'anterior vegada, el disc que es diu The Humanize, del 2021. I res, que la gaudiu. Enemy. Fantàstica, mestra Tecles. També suaveta, no? Com, en, sí. Com acostumem a fer, no sempre, com acostumem a fer als inicis del programa. Bueno, ara ve el Pau, o sigui que no, no sé què dir-te. Com es diu que es diuen? Són Nas en ella. Ah, molt bé. Sí, sí. Des de Londres. Doncs no les tenia presents d'aquí, ja les havies portat i superbé. Sí, una vegada potser no hi eres tu justament potser, aquell dia. També, no? No sé. No me'n recordo. Massa música, a vegades no qualla tota. I tu què, Pau? La teva primera ronda, què portes? Mireu, per acabar la primera ronda posarem una cançó bastant extensa, que dura gairebé 7 minuts, però és una bona perla. És la otra, que ha sonat diversos cops aquí, i està acompanyada del No de las Niñas, que són dues raperes d'Andalusia que fan una barbaritat de bona música. És bastant hip-hop rotllo poètic, la veritat és que és bastant interessant el que fan. I en aquest cas el que fan és una col·laboració conjunta, que ja veureu quan canta cadascú, perquè es nota moltíssim, i és una versió de La Llorona, una cançó mexicana, que hi ha més versions que... Un clàssic, o un mític, o un èpic, no sé com... No ho sé, però la veritat és que hi ha una barbaritat de cançons versions d'aquesta cançó, cadascú li posa la lletra que vol, i és una de les gràcies que té també la cançó, que al final doncs, tu la pots adaptar com vulguis i així poden reivindicar temes que cal reivindicar. I tant. I venint de l'altra, doncs, ja us podeu esperar, i siguin demà el 25N, doncs, encara més podeu esperar de què va. Així que res, no m'esplaio més, us deixem amb La Llorona, de l'altra i el No de les Niñas. Som-hi! Que tienen las flores, llorona, las flores. aguante. Ahora que empiezo a saber por qué me nace lo que me nace, no puedo dejar de ver que donde coloco mis pies queda la huella húmeda del ayer. Su lucha de boca cerrada es el gesto que llevo en la cara, cuestionada por solo vivir, que formas ajenas decidan por mí. Lobotomizada, no sé decidir qué deseo, qué quiero, qué creo sentir. Que los jueces pasen por aquí, todo lo que dije no salió de mí. Si lo pienso, porque lo pienso. Si no quiero, que porque me cierro. Qué blandita que no respondí. Me pongo violenta, dices que perdí. No tengo certeza ni de existir, me construyo según lo que digan de mí. No cambia la historia, solo la manera de vernos cercadas, cerquita de ti. De objetos agachados a objetos empoderados. Hace falta rajarme para ver que mi carne es carne, la tuya también. Mitad de camino, abierta la piel. Despacito voy, descender va a crecer. Tengo mi mano libre por si ves, cogerla fuerte y echar a correr. Ay, ay de mí, llorona, llorona, llorona, llorona, de azul celeste. Ay, ay, ay de mí, llorona, llorona, llorona, llorona, de azul celeste. Y aunque ya no te siga, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque salve la vida, llorona, no dejaré de sentirte. Pau. Versionassa. La otra mai falla. La veritat és que és impressionant, la veritat. També una evolució que té molt interessant, perquè ja va començar superpotent amb hosti, ara no em surt. Aquelles cançons que era de que es posava amb el violador, però des del punt de vista com no, és que estava provocant perquè portava una roba ignífuga, no? Que, no, al revés, que fuga, no sé, ja m'estic posant en jardins, però sí, vull dir que... Aquesta cançó es diu Se quemó. Ah, això, exactament. Sí. Era de l'altra, no, també? Sí, és de l'altra. De fet, ja ha sonat al programa, per això no l'he portat, perquè clar, la vaig escoltar i vaig dir, epa, però molt xula. I clar, xula. Ha anat evolucionant la noia i la veritat és que és impressionant la feina que va fent i des d'aquí ho celebrem, com sempre. Clar que sí. Molt bé, doncs... Segona ronda. Segona ronda, seguim en aquesta edició 438 dedicada al 25N i ara és torn de que passi pel Pim Pam Pum Clara Pella, aquesta pianista, compositora i intèrpret catalana de Palafrugell. Aquí a Calité, eh? Sí, és una passada. Hòstia, has pujat el llistó aquí, eh? És una passada el que fa. Va ser nascuda el 1986, després del 2009 va produir un grapat d'àlbums de música jazz, de cambra, rap, música electrònica i pop, col·laborant amb diverses cantants. Els textos tenen sovint un contingut feminista. D'un d'aquests àlbums ens arriba el tema que escoltarem a continuació, en concret del seu LP Estómac del 2018. Us deixem en Clara Pella i el seu tema Vèncer el pols. Som-hi! Com deixar enrere el rosa pàl·lid, si has escoltat Chabela Vargas i has crescut en Frida Kahlo, vida i obra, sang i estómac d'una intensitat esclava que ha narrat el meu guió, el règim de la passió, però d'aquesta que sovint no et deixa respirar, que converteix un dia bonic en estar amb tu fins l'infinit, ni oblit, ni perdó, ni contigo, ni sin ti, en musa, en obsessió, en meta, trampa, en depressió i aquest dolor que em crema els dits, jo el faig cançó. Per sobreviure aquest dolor, jo el faig cançó. Perquè potser marxa distant i així es confon amb l'horitzó. I aquest oblit ja no és tempesta, una vaga sense patró. I si el vent porta en la ment allà on ets tu. I aquesta història té un final que no s'acaba mai. Com vens el pols, com vens el pols a l'amor. Quan has perdut el cap, el temps i l'energia. Quan ja no et salva ni una nova melodia. Com vens el pols. Com vens el pols, com vens el pols a l'amor. El gran negoci, una trampa, una estafa. Una utopia de la que ningú se'n salva. Com vens el pols. Vull adormir la nit i que es torni llum per inventar un nou dia on no estàs tan sense rumb busca una branca, sóc ocell que el fred expulsa de la terra santa. Abatut amb el cap sota l'ala, amb les plomes cosides per somnis de porcellana fràgil. És l'envoltori que em defineix per un excés diabètic que tinc a la pell. L'estómac em fa molt mal, però el cor segueix sent fàbrica. Pots fer-ne piruletes, que el que ven aquí és la imatge. Com vens el pols, com vens el pols a l'amor. Quan has perdut el cap, el temps i l'energia. Quan ja no et salva ni una nova melodia. Com vens el pols. Com vens el pols, com vens el pols a l'amor. El gran negoci, una trampa, una estafa. Una utopia de la que ningú se'n salva. Com vens el pols. Fantàstica Clara Pella i el seu Vèncer el pols, aquí al Pim Pam Pum. Què us ha semblat, colla? Molt bé, jo estic una mica atabalat perquè ens ha marxat la llum, hem hagut de refer el que seria el programa. Per sort s'ha gravat tot. Això és el Pim Pam Pum, no la cadena SER, tio. Som Radiotrama, Ràdio Petita, Cor Gran. Molt bé, molt bé. Però la música guapa, a més, estem aquí... Brutal, Clara Pella, espectacular. Amb les dues companyes també passant-nos-ho bé, xerrant de ràdio i de coses... Sí. Com esteu copsant això? Bueno, està sent tota una experiència. Jo no havia anat mai a la ràdio, la veritat, i aquesta és la millor ràdio, per descomptat, i m'ha fet molta il·lusió. I repetirem. I repetirem segur. I hi ha un bon rotllo aquí, o sigui, bestial. Hi ha ganes de programa de justa, clar que sí, clar que sí. Pels 20 anys, a veure si és veritat. El Revolucionant sí. Consciències, hosti, el programa aquell que ja... No, ara ja fa anys que no es fa, però tenia impacte, era mensual, em sembla, sí. No? El feien. Tot torna. Clar que sí. Molt bé, doncs crec que ara vaig jo, sí? La meva segona bala. Doncs porto una dona que pensava que havia desaparegut una mica del mapa, però... Hi ha coses noves d'aquest 2022, parlo d'Amparanoia, l'Amparo d'Amparanoia. Jefaza. Sí, i aquest 2022 ha tret un disc que es diu Hipnopsis. És complicat, però és com Hipnopsis, Hipnopsis Col·lectiva. No ho intentis dir més. És que és complicat el nom. Hipnopsis Col·lectiva, va, una última. I he triat una cançó que es diu Cúmbia Perfecta. Per què és això? Perquè és una cúmbia i... Escolta... Yo la trobo perfecta. Con toda la gana, hasta cumbia ya nadie la paga. No? Com l'Amparo. Com has conviajat amb l'Amparo, aquí? Molt bé. Molt bé, està Tecles. Sí. I no, no falles, aquesta noia, la veritat és que és impressionant sempre, per a noia. Jo la vaig veure quan era un jovençal a Terrassa, que encara ella no era la gran cantant que és a dia d'avui, sinó que estava sortint, que estava traient el cap, bueno, i ja molava mogollon. Uh-huh. I sí que és veritat que és com el bon vi, no? que amb el temps millora. Molt bé. Molt bé. Molt bé, l'Amparo, i ara em sembla que és el torn del mestre Pou, que acaba ronda, acabes aquesta segona ronda. Doncs sí, per acabar posarem una perleta, una cançó bastant curta, minut i mig, però és la Elane, la veritat, una rapera que fa les coses clares i contundents i molt, molt interessants, ben fetes. És d'aquí, no?, de Sabadell? Sí, em sembla que sí. És de la colla de Santa Salut, Elane, sí. Tota aquesta gent... I a mi bona criu. Sí, la veritat és que és brutal com canta, com rapeja, és una cosa impressionant. I posarem una de les cançons que té fa bastant de temps, és a dir, que és dels seus inicis, podríem dir, que és Fèmines, que és una cançó molt curta però amb un missatge molt clar, dirigit d'acabar amb el maleït patriarcat que està instaurat en aquesta merda de societat capitalista en la que estem vivint. I res, veureu que va a Machete a defensar el que s'ha de defensar i res, és que millor l'escoltem i us deixem amb Elane amb Fèmines. Enxufa-la! Tener en mi vida es un regalo, jodiendo al machirulo, un sueldo mal pagado, claro, lo habéis provocado, que no te extrañe que actuemos raro. Abajo el patriarcado. Hoy hemos salido y las calles eran nuestras. Hogueras que prendían con amor por mis hermanas. Prima, tan tocado la vida. Luego se preguntan por qué tenemos rabia encima. Será por oprimida, maltratadas, callejeras, trans. Vándalas por ser mujer, por no llevar la máscara que nos retrataba como objeto estampa. Hoy seremos una haciendo magia, abracadabra. Y claro, lo explico desde mi aro blanco. Blanditos sin complejos, vida sin excesos. No toques a una que vendremos, viejo. No nos mires mal que repartimos. Me dice con voz baja que no me vaya solita. Pues yo creo que hay algo en tu cerebro que limita. grosso modo me mira y me replica: oye, nena, venga, mira cómo vas vestida. Ya, ya, sí, sí. Si vienes con esa, no vuelva, no vuelva por aquí, yeah, yeah. A las madres, las abuelas y a las hijas, yo no quiero ser valiente ni quiero que decidas por mí. Y a la huelga, compañeras, ni racismo ni fascismo, que marquen nuestras pisadas claras, lilas, negras, orgullo de las mamas, por las que lucharon, luego fueron silenciadas. Ja. Molt bé, doncs acabem d'acomiadar-nos de l'Anna i de la Mar, que ens han vingut avui a presentar tots els actes d'aquest 25ena, mm-hmm. i ens han fet la lectura del manifest. Molt, molt contentes que la gent de Vallès Feminista hagin passat per aquí. I que els hi hagi agradat la ràdio. M'ha fet il·lusió que han marxat aquí amb ganes de tornar, eh? Sí, ojalà que sí. Ojalà que la gent... Sigui a fer un programa, o sigui a col·laborar amb el nostre, o el que sigui. I si no, agradar... És igual. Agrair. Exacte, que hagin vingut i que s'hagin currat tant el contingut i que són... Sí, ens han tret la dedicatòria de sobre, o sigui, sí, bueno, se l'han fet elles, molt bé. Com havia de ser, en un dia com el d'avui, i a més com havia de ser gràcies a la Noé que s'ho va currar. Noé, vine a algun programa. I tant. I ara, per seguir putejant el Tecles, per què no tirem una falca de radiotrama? Va. Vale, perquè no tinc la carpeta oberta ni res, perquè abans s'ha tancat l'ordenador perquè ha marxat la llum. Va, no. Però això és així. Em cunyes la falca o em falques la cunya. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Pam, pam, param, pam. I allà on ens busquin, clar que sí. A les xarxes, pels carrers. Ei, no hem parlat, perquè és veritat que teníem temes importants dels que parlar, de que avui no estan ni la Noé, ni en Manolaken, ni l'Eric, i que, com sempre, els enviem una forta abraçada, una forta salutació. Sí, jo veuré que avui porto una cançó dedicada a l'Eric. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Vale, pues ara arribarem a la tercera ronda. Tercera ronda, No sé en el vostre cas, perquè no sé el que ens ve pel davant, però en el meu cas ja comença a canviar la tendència, entren les primeres guitarretes. Sí, motosserra, motosserra. Tercera ronda és bien. Sí, que sí. Pues mira, ho farem de la mà de Càndides, que és una banda de punk i postmúsica de Castelló de la Plana. Són quatre amigues feministes de poble a qui els agraden les xorraes, el mal gust i la guassa. La banda la formen la Natàlia a la bateria, l'Iris a la guitarra, l'Adriana a la guitarra i a les veus i l'Àgueda al baix. Des de la seva maqueta del 2020 us portem un bon temazo que porta com a títol Excés d'igualtat. Aquesta és la cançó de l'excés d'igualtat. Tots són opressions. A la disco ells no paguen i ells ho fan per dos. Tots són privilegis. Tots són opressions. Culats feministes no ho està de por. Patim, excés d'igualtat. fetis. Tots són opressions. A la disco ells no paguen i ells ho fan per dos. Tots són privilegis. Tots són opressions. Gulags feministes. No ho estan de fort! Eren Càndides des de la seva maqueta del 2020 i aquest excés d'igualtat que ha sonat en aquest programa tan especial que us estem oferint avui. Estem molt contentes d'estar amb totes vosaltres, de que ens escolteu i de poder fer programes tan xulos com el que avui sembla ser que sortirà. I, segur que sí. I tant. Està sortint, de moment ha començat bé, com a mínim. Sí, després sí. Ho podem espatllar, que molt també guai, som experts. Molt guai, la veritat és que cada setmana intentem aportar noves temàtiques polítiques i socials amb els diferents continguts. I això és un mòbil o, mm-hmm. o és el meu ordenador? O... No, és el mòbil d'algú. Algú l'haurem de fer fora. Vale, pues ho mirarem bueno, i corregirem. Sí, podem seguir. I seguirem amb més música combativa, ara de la mà del mestre Teclas, que porta un nou temazo. De què es tracta? No és la que dedicava l'Eric, ja, això ja arribarà, però porta un altre temacle, com tots els que estan sonant avui. És la Rebecca Lane, des de Guatemala. No podia faltar tampoc, eh? Rebecca amb cançons feministes, ojo, eh? Sí, de fet, en tenia una i d'aquest disc, del Florecer d'aquest mateix 2022, i l'estava escoltant i he dit, buah, aquesta cap al programa, i llavors ha saltat a la següent i he dit, hòstia, pues m'agrada més encara aquesta. O sigui, dos de seguides que de temàtica per avui. I al final he triat una que es diu No és no, bastant de temàtica d'avui, eh? Bastant òbvia. Sí. I res, Rebecca Lane, No és no, del seu disc, des del seu disc Florecer del 2022. Som-hi! Salí la otra noche contigo a bailar. Bailamos pegadito hasta mucho sudar. Me quisiste dar un beso y yo me quité. No me sigas insistiendo, ya te dije en él. Me mandaste un mensaje por el Instagram. Me dijiste cosas raras y te dije chao. Me seguiste insistiendo por el Messenger. ¿Qué es esta necedad si ya te dije en él? Cuando digo no, no significa sí. Cuando digo no, no significa insistir. Que le quita libertad, lo mismo le dijo a mi amiga y le dijimos bye. Dice que es famoso y artista reconocido, que otra como yo en la vida ha conocido, que aunque soy más pequeña soy madura pa' mi edad. Mis amigas me advirtieron y le dije bye. Cuando digo no, no significa sí. Cuando digo no, no significa insistir. Si no digo sí, entonces es un no. Es tan difícil entender. Jefe, alguien que admiras o alguien mayor que tú. Si estás indecisa, si no estás en... segura. Si te están insistiendo o manipulando para que aceptes, entonces es un no. Contale a tus amigas y recordá que no estás sola. Estamos contigo. Molt bé, la Rebecca Lane. He vingut cumbiero jo avui, no? Això era sí, una cumbia sí, o no? També, sí, no? Pues una mica sí. Sí, sí pues. Bueno. Van dos cumbies seguides per part meva. Ja us aviso que és... fins aquí, que ja, acabat, fins aquí la cúmbia. Les guitarres, després jo ja començarem les guitarretes que tu havies començat abans, Isma, però molt xula, no és no de Rebecca Lane, sí, espectacular. Sí. Molt guapa, molt guapa, molt bon temazo també. Avui m'ha costat triar cançons, però tenia unes quantes. Sí, sí, sí. I allò de graduar pues, és més tranquils, anar pujant el ritme i m'ha costat fer la selecció. Lluny de per poques, per moltes. Per masses, per sí, masses. Sí, sí. Sí, no m'ha costat de que no en trobava, sinó que en trobava masses i no m'ha costat sí, triar. Sí. A mi també m'ha passat que hi ha hagut dos o tres cançons que hi anaven i al final no hi han anat. I, bueno. I això que no porto, no sé si vosaltres em porteu alguna d'aquestes, de alguna cantant que hagi tret una cançó pel 25N i que l'hagués publicat ahir per dir algo aquesta setmana. Tot ho parlarem. En tens alguna? Tot ho parlarem. Vale. Jo no, són coses que ja existien. Jo, si voleu, us ho deixo caure, si no ja ho parlem després. Bueno, però quina intriga. No cal que diguis què és, simplement sí que em portes una d'aquestes pillades al vol. No? Demà surt un EP. Ja sé per on vas, vale. Molt bé, fantàstic. Ens haurem de quedar fins al final per saber-ho. I tant. Molt bé. Però la gent que ha escoltat els últims programes sabran que l'Isma últimament té un grup fetitxe que serà aquest. Afincao. I amb raó. I tant. Molt bé. Què? Foli. Arribarem a l'equador amb el programa, del programa ja amb aquesta cançó que posarem. No, posarem The Mavs, que és un duo d'Anglaterra, d'Essex. Duo, vull dir, de que canta una noia i toca la guitarra i hi ha un noi que toca la bateria i ja està. És a dir, no hi ha baix. És una banda que són només dues persones. Bataca i guitarra, eh? Directament. Te los veo, el seu buen grup que porto jo, igual. Ah, mira... De Mev són una banda que van començar cap al 2020 o així, que tenen tocs una mica de street punk o hero, però són bastant rockeros, vulguis que no, amb missatges directes, amb lletres ben parides, amb un, pel que sembla als videoclips i als vídeos en directe, amb un directe molt contundent i molt interessant. És a dir, ja m'agradaria que vinguessin per aquí per poder veure'ls en directe. Tant de bo. Ja arribaran, seguríssim. I rei, ara acaben de treure un primer àlbum sencer, però havien tret algunes perles amb un petit format. I us deixarem amb una de les primeres cançons que tenen, que és Get Real, que vol dir com siga real, no? Siga real. I rei, ja veureu que són molt característics i que no els hi fa falta el baix. Ja tenen prou de potència elles soles. Us deixem amb The Mavs. Som-hi! Ja ha començat el doble bombo, eh? Oh yeah, oh yeah. Molt al final, però hi havia doble bombo aquí. Tenies tota la raó, mestre Pou, que no s'hi feia falta res més, eh? No, per, no. Per anar escopatejades i fer un bon temazo no s'hi faltava res. Molt guapa, molt i, guapa. I veu característica, molt, sí. Molt, molt seva, i la veritat és que de Mevs, a veure, s'hauran de seguir. I la noia és peu i guitarra. Sí, sí, olé. És la front woman, diguem, la que està davant. Olé. I el noi sí que... No sé si té micro ara i fa algun coro a vegades o això, però realment li fota la bateria també, la que es queda a gust. Sí. Sí. Molt guapa, fantàstica la troballa del mestre Pou, fantàstica la cançonassa que ens acaba de dedicar. I si voleu anem amb més xitxa, perquè arriba la quarta ronda, comencem a esvarar-nos, si és que no anàvem ja prou esvarades. Bueno, jo la meva última era una cúmbia, o sigui que jo molt esverat encara no estava, però m'esteu esverant entre tots vosaltres. Al final t'esveraràs, ja veuràs. No n'hi ha cap mena de dubte. Mireu, ara són penades per la lei, aquest trio... Sí. No podien faltar tampoc avui. Trio de punk rock format el 1993 a La Plata, Argentina, i residents a Bilbo des del 2001. Són la Nati a la guitarra, la Galder a la batera i la Fabi al baix. Anem amb un tema del seu quart treball, Malos Tiempos para la Libertad, que va veure la llum el 2017. Anem amb un altre... Va ser nascut el 2000... Va veure la llum. Aquesta... Perdó, ho havia de dir. Ets un mierdes. Bueno, en tot cas anem amb un altre temazo que s'anomena No nos vamos a callar, i jo tampoc. Cabrón. No nos vamos a callar, no nos vamos a olvidar ni abandonar la lucha. Seguimos en un camino que no hemos elegido, el de la desigualdad. Por ser mujeres nos matan, nos pegan, violan, maltratan y nos quieren silenciar. No, no nos vamos a callar, no nos vamos a olvidar ni abandonar la lucha, no. Debe cambiar, de nosotros depende luchar, denunciar, no callar, y no, no nos vamos a callar. Des del Malos Tiempos para la Libertad era aquest No nos vamos a callar, excel·lentment tocat i excel·lentment cantat per Penades por la Ley. Bueno, ahí ha quedat. Ben guapa. Déu-n'hi-do, molt bé, les Penades. Sí, seguim amb música feminista, seguim amb música contra la violència envers les dones, seguim amb programa especial pel 25N. Més música de la bona, més pim-pam-pum, més edició 438. No passo el 300 mai, tu. 100 amunt, 100 avall. És igual. Bueno, ja arribarem als 500, ja. Bueno. Cap on va, mestre Tecles? Doncs com us havia dit, porto una cançó dedicada a l'Eric perquè postejo molt I també perquè he mirat si havien sonat i les havia portat ell. I com us he dit també, porto un duo, són dos dones d'aquí Barna, són Les Meconio, una a la guitarra i veu i l'altra bateria i veu també, mm-hmm. Les dos tenen micro, en aquest cas asseguradíssims, mm-hmm. perquè les vaig veure en directe dissabte passat, vaig anar a les festes del Clot. Et cuides bé, tu, de bolos, eh? Més tard, Teclés. Bueno, es va fer el que es va poder. Plegava a les 10 de la nit del curro i vaig anar cagant llets cap al Clot i vaig veure un tros de... Se li creen els oprimits. Tot el bolo sencer de d'Alla, wow. Hardcore. Mm-hmm. Tot el bolo sencer de Les Meconio, yeah. I després tocaven Pols i a la quarta cançó van haver de parar perquè estava plovent. Oh! Però bueno, però... M'ho he passat bé, va faltar la cirereta, encara que després de Pols encara quedava algun grup més, em sembla, però bueno. Però vaig veure en directe Les Meconio i us he de dir que és tota una experiència sensorial, perquè sí. No fan, o sigui, és post, ja veureu que és post, però això juguen molt amb la música, tenen una contundència, tenen una manera de cantar... Saben el que es porten entre mans, eh? És bastant instrumental, o sigui, les lletres... Hi ha algunes cançons que sí que tenen més... la lletra més extensa, però la majoria són... Bueno, una cosa així molt post, no? És una música molt contundent que et transmet coses, no? I després les veus barra crits que li foten... És tota una experiència, la veritat. Us recomano molt que si veu un cartell Meconio que aneu cap allí a experimentar això. I res, extret del seu disc del 2015, que es diu Zigot, o Zigot, no sé, no porta accent, per tant diré Zigot, porta una cançó que es diu Revolució, i escolta, fantàstic. I ara sí que ja vinc amb les guitarretes i a gusto com un arbusto. Canyuqui de la bona. Ben postejada i tenies més raó que no sé què, perquè la veritat és que molt guai ha de ser veure aquesta colla en directe, com fan tots aquests sons, com els elaboren i com ho fan amb tota la voluntat, que no és un xurro que et surt. No, ho fan perquè volen i volen que soni així, i sona així, i és tremenda. Tremenda, tremenda, i tenen cançons més més post, més punk, més, amb més lletra, menys lletra, però jo us recomano molt que si podeu veure-les en directe. Que guai. Aneu a veure-les perquè no defrauden. Que no guai. Et deixen indiferent, com a mínim poden agradar més o menys, però no et deixen indiferent. Mm-hmm. Com a mínim te les mires i te les escoltes de què fan aquesta colla. Que guapo, que guapo, quin bon projecte. Molt bé, doncs després d'aquesta cançonassa que ens ha ofert el mestre Tecles, anem ara amb el final de ronda, en el final de la quarta ronda, ens comencem a esbarallar ja una mica, sens dubte, mm-hmm. perquè ara arriba el mestre Pou. Sí, i porto un grup que la veritat és que podrien ser de Madrid, amb el nom que tenen, perquè són les Colisión. Colisión, hòstia. S'accepta, sí, sí, no? Com a... Sí, sí, totalment. Accidente, Colisión, bueno, van... Estan ahí, estan ahí. Sí. Serien col·legues. I no són de Madrid. No són de Madrid. Aquestes són de València. La veritat és que queden una mica més... No sé si és més a prop, però més avall d'on estem ara mateix. És igual. Respecte a Madrid estan més a prop. Si ens escolten des de Berga, per exemple, doncs aleshores sí que és més avall. Si ens escolten des de València, doncs és el mateix lloc. Sí. Depèn de, des d'on ens estigueu escoltant. Clar, si estan a les comarques centrals del País Valencià, doncs potser som més amunt o no sé, no clar, sé dir ara. Ja no arribem a tant. Anem fatal de geografia. Som de ciències i de lletres. Del que faci falta. Doncs posar-me una cançó de Colisión, que és una banda de queer punk des de València, i us llegiré com es defineixen elles mateixes. Colisión és un grup de hardcore punk hecho por y para mujeres e identidades y sexualidades disidentes. Con nuestros temas buscamos reflejar las vivencias y sentimientos de la mujer y el colectivo LGTB en este mundo hostil en el que vivimos. Y el que m'agrada més de tot és hostilidad contra la hostilidad. Així sí, sí. Que van a per totes, van a machete, a veure com Colisió tampoc deixen tan indiferent a ningú i us deixarem amb una cançó que es diu Abismo. Som-hi. Collons, Pau. Bueno, una bona col·lisió. Déu-n'hi-do per ser la quarta, Pau. Però bé, sí, sí. Era bé, cinquena, ronda. Una bona gardoleta. Les col·lisió des de València, amb aquest abismo. I... Sí, bueno, sí. Es nota que vam fer l'AVE València-Madrid molt... O sigui, que es nota. Va haver-hi col·lisions. Sí, sí. Molt bueno, bé. Pues, la veritat és que t'haig de dir que me l'has deixat votant. Perfecte. Me l'has deixat votant, sí. Mira, jo us porto ara, per començar aquesta cinquena ronda, us porto a Raiva, que és una banda de... Tot amb dièresis, eh? Sí, cada una de les A's porta dièresis. Per tant, ja us podeu imaginar per on va. I la I també? No. La I no. No, la I no. Bueno. Però bueno, ahí va. Té un puntet, no cal sí. Dos. Tampoc no cal abusar dels puntets. Ah, no, amb cinc... No, hagués sigut abusar. Han fet de 4 a 3. Banda de crash punk feminista, aquesta és Raiva, venen du Brasil, i són la Hiu a la veu, la Fralda... al baix, la Juli a la guitarra i la Gabriela a la bateria. Us portem una bestialitat que podeu trobar al seu únic treball No Precisamo de Su Aprovasao del 2017. Cordeu-vos bé el cinturó de seguretat i agafeu-vos bé a la cadira perquè us deixo amb una gardela a trallón que es diu pseudomachista feminista i despentina. Get up, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down Caramelisme, tu. Sí que ha fet una manolada, eh? Sí, totalment, i crec que estic parat. Ah, perdó. És que hi ha tants micros avui. Sí, perdó. Ara hem quedat amb molts micros i la veritat és que Brasil, últimament, l'isme està allà reincident. Està afincat a les manolades made in Brasil. Totalment. No, la veritat és que hi ha una mina per allà baix que és massa. Bona merda, sí. La samba brasilera, déu-n'hi-do el que li foten. Molt bé. Vale, i ara doncs, què? Doncs jo ara porto una secció nassa. No sé tu com ho veus bé? Ho veig estupendo. Estupefacte i estupefaent. Obrim la secció Punk i Dona. Així és, penya, arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk, que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Jessica Castaño Urdinola. Va néixer a Manizales, a Colòmbia, el 15 de juny de 1992. De professió, la Jess és treballadora social i professora. Les seves aficions són fer soroll, anar amb bici, llegir, veure memes i escriure nyonyeries. De les seves manies, diu que sol riure en moments inadequats i arruïnar tots els protocols. La ideologia de la Jess és el transfeminisme i sobre la militància social i activisme explica que participa del moviment feminista de la seva ciutat, de Manizales. Les seves influències musicals són el crust punk, l'anarcopunk i el hardcore punk. Tot relacionat, sí. Punk. Bé, tot ben contundent. La Jess ha participat a les bandes Pugnas, acabada amb Z, com Pugnas, Endless War i Inopia. Quan li preguntem pels records del primer concert, recorda que eren un grup de noies de 15 anys tocant en una ciutat conservadora. Escapant de casa per poder fer soroll, ajuntant els diners suficients per poder arribar al lloc del concert, i també recorda que hi havia moltes noies al pogo. D'anècdotes personals, explica que fa 28 anys es va fer un tall a la cara en un accident, però que a ella li encanta explicar que va ser una baralla de carrer. I d'anècdotes relacionades amb la música, explica que un dels seus últims concerts d'aquest 2022 va haver de cridar, perquè és el que fa, va haver de cridar enmig d'una infecció respiratòria, wow, i febre molt alta. Diu que es va sentir molt vella i molt jove a la vegada per haver-ho aconseguit. O sigui, tot i les dificultats ho va aconseguir, així que ja ves. Fantàstic. I pel que fa als plans de futur, diu que el futur no existeix, però que mentre habitem el present farem tot lo possible per transformar-lo des del punk, els activismes i la incomoditat permanent. I ja per acabar aquesta secció, us portem un tema, com no podia ser d'una altra manera, de Inopia, banda de punk hardcore de Meniazales a Colòmbia, formada per la Jess, la protagonista de la secció punk i dona d'avui a la veu, Héctor Miguel López a la guitarra, Felipe Loaiza al baix i als cors i Guillermo Villegas a la bateria i als cors. Extret del seu primer i homònimament parlant treball Inopia, com el grup, del passat 2021, us portem un temazo que porta com a títol Insomnio Colectivo i sona així de bé. I jo com... Com hi van, eh? Per Colòmbia. Mare meua, quin temazo. Molt pues, bé. Muchas gracias, Jess, por toda la info y por ayudarnos y acceder a participar en esta sección. Un placer y, no sé, fantàstic, sí, eh? Y gracias a Inopia y espectacular tema zarrangano, Insomnio Colectivo, desde Colòmbia, con toda la rabia. A més, és el... No ho he dit, és el primer disc. O sigui, el primer i únic que, disc, o sigui, que s'han estrenat d'una manera bastant espectacular. Apuntant molt bones maneres. Sí, no sé si... Bueno, alguna experiència tenien, ella era la tercera banda amb la que participa, sí. No, la Jess, i no sé la resta, però, joder, sonen... Molt contundent i molt sí. Ben parit. Sí. Sí, sí, sí, sí. Molt bé, la veritat és que fantàstica secció, una setmana més, que em sembla que avui era la 86a, pot ser? Crec que ja sí. Ja portem 86 de Punk i Dona, i seguirem tant com puguem. Oh, 84, perdó. 84? 84, m'havia colat. 84, sí. Bueno, doncs, pues, Déu-n'hi-do també. Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do també. Molt bé, doncs pues, després d'aquest tema zarrangano de Dinopia, aquí al pim-pam-pum, ara és el torn del mestre Pou, que tira una altra bala, que acaba ronda... Doncs ja, sí. Ja ens n'anem a los rounds de campeonato, eh? Cinquena i sisena. Al matadero. Sí, sí, sí. Pujarem una mica des de Colòmbia, anirem a Boston, a Massachusetts, allà dalt. Massachusetts. Massachusetts que... Com ens agrada, anar cap allà. Crec que fa fresquet allà a la ciutat industrial aquella. Perquè estem bastant amunt. Sí, no, sí. No perquè posem una cançó que glaci les ànimes. Allà no val amb la rebequeta. Ja veureu que si les ànimes estiguessin glaçades trontollarien i trencaríem tot el glaç, perquè posarem Cerce a Cerce, wow, amb dues Cs, a una banda de hardcore de, des de Boston, amb una cançó que es diu Weary. Des del seu homònim del 2012, Cerce, també, l'àlbum. Dos homònims seguits. Sí, sí, segon homònim de com la nit. Com estàs, no? Sí, home, i aquí som-hi. Estàs fort com a vinagre. Ja veureu que les que van fortes sí que són les Cerce i us deixem amb Weary. Som-hi! Era fins i tot una mica grunge, m'ha semblat a mi, tio. Sí, una mica fosca, no? L'estil així. Per això. Amb molt mala hòstia, la veritat. Sí. Les Cerce des de Boston, Massachusetts, els Weary. Yeah, molt bé, molt guapa. La veritat és que tremenda la cançonassa del mestre Pou amb les Weary des de Massachusetts, com deia ell. Les Cerce des de... Weary és la cançó? Això. Exacte. I sí, sí. Diguem-ho bé. Molt bé, pues, si seguim més endavant encara... Que... Última ronda, ja. Última ronda, no? Que ràpid, això. Sí. Això està... Anava a dir, només portem 53 minuts, però clar, falta l'altre tros de quan ha marxat la llum. Ah, clar. No sé quan portem, perquè l'altre era, no sé, potser eren 20 minuts més, no sé. Ves a saber. Ens està quedant curtet, hem anat per feina avui. Sí, bueno, clar que sí. Encara la setmana passada també. Sí, hora i mitja. Perquè no hem entrat en jardins, hem anat per feina... Bueno, encara podem. Encara, espera, no... Bueno, és veritat que no està tot dit. Bueno, si siguem amb més música, sí? Sí, Folisme, que t'estàs morint de ganes de fotre aquestes. Sí, però havies dit que hi havia sorpresa, no? Hi havia sorpresa perquè abans parlàvem de... D'un disc que surt demà. D'un disc que surt demà, efectivament. Un 25ena. Clar, perquè deien, en algun grup que ho faci venir bé i treguin una cançó, tal, doncs hi ha una bandaza, que demà treuen un nou EP, que són les Book, aquest grup de punk rock de Terrassa, que demà 25ena publica el seu primer LP amb 10 cançons i anomenat Crit de Guerra. Aquest àlbum compta amb una varietat d'estils i temàtiques que mostren com la banda mira endavant i guanya maduresa i seguretat en si mateixa. Crit de Guerra ha estat enregistrat i mesclat a EMA Studi sota els controls i producció de Xavier Escribano i interpretat per Marina Comelles, que és la companya que ens ha fet arribar tota la info, i aquí des d'aquí enviem una forta abraçada. La Marina és la veu i la guitarra. La Marisa Torrent està a l'altra guitarra, la Laura Valdés, la Triqui, està al baix i l'Anna López està a la bataca. El tema amb el que m'acomiado és homònim del disc, Crit de Guerra. Tres homònims seguits. Sí, anem. Sí. I amb aquest missatge clar i sense gaire lloc a la interpretació, les Bucs s'obren a expressar un sentiment de ràbia i impotència vers la passivitat institucional en referència a la violència masclista. Alhora, també planten cara, mostren les seves ganes de seguir lluitant i conviden a fer-ho en conjunt. Això no és una cançó, és un crit de guerra. Delirium Tremens, aquí al Pim Pam Pum, rebentant els fonaments de Can Capablanca, les Buc, des de Terrassa, amb tota aquesta ràbia i aquest crit de guerra, que és una cançó que no és un crit de guerra, i que això no és una cançó, és un crit de guerra, perdó, com deien les Buc, i que a més és la cançó que dona nom al proper LP, que tenim moltíssimes ganes de que surti demà, que tenim moltes ganes de desgranar-lo aquí al Pim Pam Pum, i de també... que també s'està fraguant de que vinguin aquí les Buc, de que puguem fer una bona entrevista i que puguem fer una estona de companyonia. Clar que sí. A veure. Una abraçada, companyes. I que ve el so de EM Studies que, bueno, que no, no defraude. Com diria el Pizu, a tiro geixo. I tant. Així és. Sí, sí. Molt bé, doncs després d'aquesta cançó ens anirem al final del programa. Si no m'equivoco, companyes. Mm. Sí. Vas bé. Queda resumet. Un parell de cançons i ja veurem. I a fer feina. I a fer feina, sí. Clar, que aquest programa s'ha de penjar avui, no podem fer com altres vegades, sí. aquest penja el dia següent i tal. Aquest va directe, sí. El resum comença dient que ha estat un programa especial per la Diada del 25N, Diada contra les Violències Masclistes, amb la presència de la plataforma Vallès Feminista, que han fet la lectura del manifest amb motiu d'aquest 25N i ens han informat també dels actes que han programat per aquesta Diada arreu del Vallès. Contra el terror sexual organitzem la resposta feminista. Aquest 25N, juntes, fem caure la por. Us hem informat dels actes i manifestacions pel 25N al Vallès. A Sabadell, manifestació mixta contra les violències masclistes. A les 6:15 de la tarda, a la maternitat de la PAC, al carrer Bonavista 66. i dimecres 30 de novembre a les 7 de la tarda aquí a Can Capablanca una xerrada amb el títol Violències masclistes a les entitats. Es pregunten, violències masclistes a les entitats, identifiquem-les i abordem-les per erradicar-les. Organitzen Dones de la Pa, Bruixes del Nord, Comitè Feminista de Sabadell i Justa Revolta. A Terrassa, mani amb la sortida des de la plaça dels Drets Humans a quarts de 8 de la tarda, però és marxa, assegureu-vos-en, no mixta. A Sant Cugat, mani amb sortida a la plaça Lluís Millet a les 7 de la tarda. A Barberà del Vallès, reflexió sobre les violències masclistes i lectura del manifest a la plaça de la Vila a les 6 de la tarda. A la Cuna del Vallès, a Castellà del Vallès, roda de premsa en relació al Dia Internacional contra les Violències Masclistes i al municipi de Castellà. A quarts de 6 de la tarda, al local de la CUP. A Ripollet, l'altre bressol del Vallès. Concentració i lectura del manifest del 25N i performance, les violències que es veuen i les que no es veuen. I, a més, art contra les violències. A la plaça del Molí, a partir de les 5 i mitja, a dos quarts de 6 de la tarda. Es pot seguir a les xarxes amb Femis Anticapis PPCC a 25N i Fem caure la por. Aquests són els hashtags. I també a les seccions del programa, a la secció Punk i Dona, hem tingut el plaer de presentar-vos a la Jess, veu i ànima de la banda colombiana Inopia, i també a la secció Felicitant... Fotem-li totes! Ens hem posat les botes amb Nas and Ella i el seu temacle We Are the Enemy. Molt bé, doncs amb això i amb dues cançonasses que vindran a continuació presentades pel mestre Tecles i en Pou, ens acomiadarem de totes vosaltres. Quina portes, mestre Tecles? Doncs jo, per acomiadar-me, abans n'he portat una dedicada a l'Eric, ara aquesta va pel Manolaken, perquè me'n vaig a Santiago, a Xile, porto les Revivir, i extret del seu disc d'aquest any 2022, Invocación a la Insurgencia, porto una cançonassa amb la que m'acomiado jo avui, que es diu Nefasto. Molt bé, Revivir, estem molt a prop d'aconseguir una punquidona amb Revivir, està ahí a puntito de que ens envien el qüestionari i amb moltes ganes de que arribi, la veritat que sí. I l'última de les últimes, la que posa punt i final aquesta edició 438, la portes tu, mestre Pou? Sí, com que l'altre dia no hi havia el Ricky, doncs vam poder posar aquí una mica de música amb el Manolo bastant trallera. Xumba, xumba, trenador. Una mica tecno... Sí. Ens estan invadint el tecno? Jo ni tecnosca. Igual com quan hi havia l'Ara que ens invadia el pop, ens està invadint el pues, tecno. En aquest cas crec que mesclaré els dos estils que acabes de dir una mica. Ah, sí? Tecnopop? Sí, més o menys. És porno-punk, de fet, però amb molta base tecno, molt alta electrònica. Són una gent que des de València que van marcar molta base del porno-punk, que són Putty Latex, que era una banda brutalíssima de les zones baixes, de més a baix de... No les comarques centrals, sinó les comarques del sud de... del País Valencià. I Putty Latex era un duo impressionant que feien cançons molt destroyers, molt marranes, però alhora molt punkis, també. Tercer duo que portem avui, també, no? Sí, és veritat. Hòstia. Tota la raó. Com duo estem, que també és guitarra i bateria? O... Aquí només canten i en base, directament. Ah, i en base, clar. Clar. I veureu com és una cançó en la que diu que ha visto la Virgen, perquè es diu he visto la Virgen i m'ha dit jo que me drogué. Se li ha aparegut la Verge i li ha dit que es drogui. Ui, tant. Sí? Ja, és així, eh? Bueno, som-hi. Bé, clàssics, eh? Putilates. Sí, molt bé. La veritat que sí. Molt bé, doncs amb aquestes dues cançonasses, com us dèiem, acaba aquesta edició tan especial pel 25N, aquí al Pim Pam Pum, a Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell. No sé si volem afegir alguna cosa més, companyes. Que molt bé, ha sigut programàs avui sí. I ha estat molt bé fer la proposta aquesta, no? Com acostuma a fer, sigui 8N, sigui el dia que sigui. Aquestes dates especials... Ho hem viscut, això, com a molt especial. Ens esforcem i a que surtin programes així ben guapos i també moltes gràcies a la col·laboració de les dues companyes que ens han fet la dedicatòria d'avui, l'Anna i la Mar. O sigui, que fantàstic, no sé. I gràcies a vosaltres per escoltar-nos, que també, mira, esperem que ho gaudiu. I tant que sí. I com sempre diem, família, ens trobem per les xarxes i pels carrers! Salut i revolta! Ma chista, la tenida. please.